Przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne groźby wobec szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolejne zatrzymane. Kandydaci na prezydenta ruszyli w objazd po kraju, trwa pierwszy weekend oficjalnej kampanii wyborczej, a w Waszyngtonie protesty przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa. Kolejna osoba została zatrzymana w związku z groźbami karalnymi pod adresem Jerzego Owsiaka. Mężczyzna podejrzany o kierowanie takich gróźb za pośrednictwem serwisu X przyznał się do popełnienia przestępstwa, informuje prokuratura okręgowa w Radomiu. 39-letni Daniel S. we wpisie z 13 stycznia tego roku miał grozić pozbawieniem życia i publicznie nawoływać do zabójstwa Jerzego Owsiaka. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył pełnomocnik szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawcy grozi kara do 3 lat więzienia. Rafał Trzaskowski na Warmii i Mazurach, Karol Nawrocki na Pomorzu Zachodnim. Pierwszy weekend oficjalnej kampanii wyborczej kandydaci na prezydenta spędzają na spotkaniach z mieszkańcami w różnych częściach kraju. Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, podczas spotkania w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie zapowiedział utworzenie Rady do Spraw Młodzieży przy prezydencie. Mamy też wiele do nauczenia sami siebie od młodzieży, która rozumie współczesny świat, rozwój nowych technologii i okno możliwości, jakie daje nam XXI wiek. Musimy być w stałym dialogu, dlatego zostanę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. To przy tym prezydencie będzie działała Rada do Spraw Młodzieży. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w Kętrzynie na Warmii i Mazurach mówił głównie o kwestiach bezpieczeństwa i pomocy dla Ukrainy. Zaznaczył, że Ukraińcom należy pomagać w sposób bardzo przemyślany. Jeżeli Ukraińcy ciężko pracują, a większość z nich ciężko pracuje, jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800+. Ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać dla Ukraińców z 800+, to jest po prostu zdrowy rozsądek. Ktoś to w końcu musi powiedzieć. To nie ma nic wspólnego z brakiem współczucia, tylko to jest sygnał, który musi popłynąć. Start w wyborach prezydenckich zapowiedziało dotąd 13 kandydatów. Kandydat partii Razem, Adrian Zandberg, spotkał się dziś z mieszkańcami Podhala. Z kolei kandydat Konfederacji, Sławomir Mentzen, był na Śląsku. A w Stanach Zjednoczonych tysiące osób protestowało w Waszyngtonie przeciwko polityce prezydenta elekta Donalda Trumpa. W poniedziałek odbędzie się inauguracja jego prezydentury. Wśród uczestników wydarzenia nazwanego Marsz Narodu znaleźli się aktywiści na rzecz praw kobiet, praw obywatelskich, sprawiedliwości rasowej i klimatycznej, a także równości płci. W demonstracji udział wzięło około 25 tysięcy osób, choć organizatorzy liczyli na 2 razy więcej. W całym kraju zaplanowano ponad 300 antytrumpowskich marszy. Ponad 6 godzin trwała akcja ratowania mężczyzny zakopanego podczas budowy studni na Podkarpaciu. W końcu ratownikom udało się go wydobyć. Był uwięziony na głębokości około 6 metrów. Rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja przekazał, że mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Przytomny, mocno wychłodzony, trafił do szpitala. Na miejscu pracowało ponad 20 zastępów straży pożarnych. Wśród nich specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z Rzeszowa i Krosna. Zgłoszenie o przysypanym mężczyźnie w Golcowej w powiecie brzozowskim strażacy otrzymali dziś przed południem. Miłośnicy zimnych kąpieli z całej Polski spotkali się podczas 16 zlotu morsów w Augustowie. Wykąpali się w rzece Netta, w której temperatura wody była bliska zeru. I uwaga, słuchajcie, spróbujemy zatańczyć belgijkę. Mamy. I tą belgijeczką się rozgrzejemy. Uwaga. Mówił na mnie Ricardo Lwie Serce. Ja witam wszystkich jeszcze. No gramy, gramy, tańczymy, bawimy się i zaraz wchodzimy do naszej wody. Próbowaliśmy ją troszkę oziębić, ale niestety zima jest jaka jest. Oj, dobra, super! Jak po kąpieli? Czuję się dobrze. Raz na tydzień chodzę do zimnej wody, więc muszę przerwą wchodzić. Teraz będzie gimnastyka i wchodzę jeszcze raz do wody. Wtedy bardzo dobrze rozprowadza się zimno po całym ciele. Jutro drugi dzień zlotu. Organizatorem imprezy jest Podlaski Klub Morsów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Norbert Michalak. Na początek piłka nożna. Barcelona w wyjazdowym meczu 20. kolejki La Liga tylko zremisowała z Getafe 1-1. Robert Lewandowski bez bramki, Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych. Lewandowski grał do 82. minuty. W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium pokonał VfL Wolfsburg 3-2 w meczu 18. kolejki. Całe spotkanie w bramce przegranej drużyny rozegrał Kamil Grabara. Polak nie będzie miał jednak, nie będzie miło wspominał tego meczu, szczególnie kiedy popełnił duży błąd przy straconej drugiej bramce. Bez podium polskich skoczków narciarskich Polacy w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem zajęli piąte miejsce. Biało-czerwoni skakali w składzie Aleksander Zniszczoł, Kamil Stochy, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Jakkolwiek by to zabrzmiało, to był dosyć udany dzień, bo koniec końców skakałem najlepiej jak potrafiłem. Ten drugi skok mnie ucieszył, tak, dał mi taki promyk nadziei i trochę radości. To nie są wybitne skoki, to nie są skoki może na walkę o najwyższe cele, ale to są solidne, stabilne skoki i uważam, że na tym powinienem teraz budować taki luz, swobodę i starać się po prostu skakać dalej z sercem. Mówił Kamil Stoch, jutro w Zakopanem konkurs indywidualny. W Australian Open Iga Świątek jest już w 1/8 finału. Polska tenisistka w trzeciej rundzie nie dała żadnych szans swojej rywalce. Pokonała Emmę Raducanu 6-1, 6-0. Następną rywalką Świątek będzie Niemka Iwa Lis. Do 1/8 finału awansowały także Amerykanki Emma Navarro i Madison Keys, Rosjanki Daria Kasatkina i Weronika Kudiermietowa oraz Jelena Rybakina z Kazachstanu. Siatkarze Norwida Częstochowa pokonali Warte Zawiercie 3-2 w hicie 21. kolejki Plus Ligi. Przejmujący Norwida Łukasz Żegadło cieszy się ze zwycięstwa w trudnym spotkaniu. Chyba my już przyzwyczailiśmy kibiców, że są zwroty akcji w naszych meczach, więc cieszy to, że mimo tego, że był mały spadek koncentracji w trzecim secie, w czwartym udało się wrócić na odpowiednie tory, jakby zmusić też przeciwnika do popełniania błędów i wygrać to spotkanie. W innych meczach siatkarze GKS-u Katowice przegrali z Resowią Rzeszów 0-3, a w zakończonym niedawno meczu Trefel Gdańsk wygrał z MKS-em Będzin 3-1. Noc w większości regionów z lekkim mrozem, na termometrach od minus 4 stopni na południu do plus 2 nad samym morzem. W wielu miejscach spodziewane gęste mgły, na południowym wschodzie wciąż marznące opady. Jutro pochmurno na północy, poza tym sporo przejaśnień i od 3 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 23. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz. Razem jesteśmy do północy. M3. Fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up? Oh yeah, hey dog, hey, what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Johanna's hand. If it's just me, yeah, I'm pinkin' that to she. As real as it can be. Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey, what's up? Oh yeah, hey dog, hey, what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Korn. Nobody can really find me. 정은 없는 방이 작지. But when I am set free, defines me. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Make it ring, girl, make it ring. Uwielbiam energię AG, chyba najbardziej ze wszystkich trzech przedstawicielek tego gatunku, jakim jest Cake House, bo obok niej stoi oczywiście Park Hygiene i Peggy Gou. To właśnie między innymi AG wyniosła ten gatunek na międzynarodowe parkiety i już niebawem również zawita do Polski. Między 1 a 3 dniem sierpnia w ramach OFF Festiwalu. I dlatego jeszcze przez chwilę przy jej twórczości pozostaniemy, a do Park Hygiene jeszcze dzisiaj wrócimy. Program Trzeci Polskiego Radia. When they break to me just like Jak pomyślałam o AG, tak od razu przyszła mi do głowy płyta Before I Die od drugiej przedstawicielki sceny K-House'owej, którą już dzisiaj wspomniałam, czyli Park Hygiene. Ta w przeciwieństwie do AG nie tworzy piosenkowych, ale bardziej hip-hopowe utwory, a skoro kobiety i hip-hop, to dzisiaj nie mogło zabraknąć artystki, która przyciąga uwagę swoją pewnością siebie, niebywałym flow, a także kreatywnością. 2025 rok to będzie na pewno jej rok, czyli Doechii. Wake up, eight cup, get your tits up in my makeup, face, get your bake up, fake blood, fake tough, niggas suck, put your six up for the muff, princess, rates up, jigs up, put your up, get your up, put your muff, sticks up, they suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the muff, princess. But bullshit me, she freaky, kinda league, style, llama, don't you cooler than a fan, but she get hotter than a sauna, take a trip out of Japan and I tsunami her vagina, wine it down, Benihana, I'm the new hip hop Madonna, I'm the new hip hop Madonna, I'm the trap Grace Jones, I don't know what type of mother crap they own, I'm like Carrie Bradshaw with a back brace on, I've been carrying you now for way too long, I'm a black purple stack chips, smoke a blunt, all beef gets smoked, I'm a real fly you and coach ho, I'm a real vibe Cherry Coast ho, she was popping on the net, she want to post though, I got this white face, you a ghost ho, you a don't you stand, stand on a post ho, suck it up, stand up, say that shit with your chest, you bitches barking over bones, I got digits to fetch, I can't do pictures, I'm too busy, I don't deal with the press, you the type of hoe to leave a broke nigga impressed, you look a mess ho, broke dick, got you looking real stressed ho, these broke niggas ain't cunt or fetch ho, stay up, stay woke, stay blessed ho, you need a wake up, eight cup, get your tits up in my makeup, face, get your bake up, fake blood, fake tough, niggas dick suck, put your six up for the muff, princess, rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your muff, dicks up, they suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the muff, put the mother money in my motherfucking hands, I'm in Gucci in a bonnet spending motherfucking bands, I got haters, I got fans, I got stands in the stands, do they love her or they hate her, either way they spending bands, I could really give a damn, I could really give a fuck, long as you bitches know what's up, it's Doechii, bitch, miss D-O-E, don, da, da, do notice me, they like Doechii, you the Lulu, you a loose crew, she really giving cunt in a pussy voodoo, she swapped the old nigga for a bitch, ain't new, new, she munching on the vibes while she watching Hulu, wake up, eight cup, get your tits up in my makeup, face, get your bake up, fake blood, fake tough, niggas up, put your six up for the muff, princess, rates up, jigs up, put your up, get your suck, put your muff up, they suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the muff, princess. Eight is for the apple, take a bite and spit it out. B is for bodega, eating on your mama's couch. Low bazooka with a Puerto Rican chula. Says she working in the city and she getting moolah. C is for the crib, the cast to call you catch. CBGB's baby sneaking blondie through the back. D is for the downtown kids that's hitting licks. Skater boys in the park trying to f*** some white chicks. E is for the east side, rough ride, ride or die. Motorbikes from every side, flying down the FDR, breaking Dutchess in the car. G is for the ghetto girl and rainbow clothes. Baby hairs and well done toes. Single mothers carry those. Bummy sneakers, what are those? Getting going, golden gold. Hunts Point got the hottest hopes. In the city, tragic woes. Splatter Street, the bloody hoes. Shorty dancing on the pole. Casually is casual V. Bloody hands with the anatomy. Jehovah Witness at your door. Acting like nobody home. TV off all alone. Kick the door, Mama Jones in on the phone. Baka in the doobie on, waiting on her tax return. Low lives, light and L's, pouring down for ones they love. Tompkins Square, Lower East, the Nancy for the deli meats. You don't come to see a D. I'm in Manhattan like I'm Woody Allen. Jewish, Puerto Rican, and a little bit Italian. Sitting on the steps outside, the natural history. New York City, and I love the history. Everything a melting pot, every block is high, 83rd the train stop, open cases, old shorty braces, pick you up on Warren squad, now they running faces, pick you up by the park. We was voguing by the pier. Paris burning full of queens. Hit the village every year. Rolling now to the rave. Village boys, six page. I was diving off the stage. Going now every day. Stick ball in the summer. You know it's summertime. Sean Marie and soul food. Singing doo-wop every night. Subway trains going by. Squad is sitting state marks. Shooting up in Tompkins Park. Know it's dirty after dark. Tunnels taking turns. Playing tag on the curb. Touching on some titties. Taking change out your purse. Undercover agents, I could spot a mile away. Yo, I hate the cops, NYPD get away. Underground on MTA, close my eyes and ride the train. Back and forth and every day, anywhere, anyway. Xerox copy zine, staple on to posing trees. Got a show, come and see. New York is the place to be. Where you go and live your dreams. Living in the city, you can't be a xenophobe. Słuchając wspomnianej Doechii, przypomniałam sobie, że ostatnio tak zachwycałam się Little Sims, a także kiedyś Princess Nokio, która przed chwilą pojawiła się w takim utworze, który może być abecadłem czytania Nowego Jorku. I gdybym miała odbyć podróż do tego miasta, to na pewno w słuchawkach właśnie śpiewałaby mi, rapowała Princess Nokia. Tym bardziej, że te wszystkie dźwięki terenowe, które możemy usłyszeć w tym utworze, tylko do tej podróże zachęcają. A przed nami jeden z najciekawszych obecnie głosów na londyńskiej scenie raperskiej, John Glacier i kolejna zapowiedź jej albumu Like a Ribbon, który ma ukazać się już 14 lutego. Ja osobiście tej premiery nie mogę się doczekać. But it's my life and they don't know me. Oh, she's stepping on shores. Crash the wave, then I pause. Bring it back to the land. Full cycle, like to make plans. People touching on tangents. Handing me, they can't manage it. Cause I talk a lot about bands. Find it weird, I got fans. I just hear it out and I dance. Hear it all, I can't fall. Cause I'm oh, she's stepping on shores. Oh, she's stepping on. Like to sing along, but I've been a donor. I'm just stepping. It's ringing off, I don't give a fuck, let the people talk. Hear it out and I'm bored. I'm just, oh, she's stepping on shores. Oh, she's stepping on. Like to sing along, but I've been done. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck, let the people talk. Hear it out and I'm bored. I'm just, oh, she's stepping on shores. Oh, she's stepping on shores. Show face, life comes with a cage. Days coming, lights quake. Keep moving, don't stay. Keep moving, rolling stone in a rage. Time needs its own space. Space, life coming in crazy. Time coming in crazy. Sky stepping on a sunbeam. Ocean stepping on a daydream. Ocean stepping on a daydream. Yeah. I'm just stepping on. And it's ringing off. I don't give a fuck. Let the people talk. Hear it out. Chociaż One Table Spoon pochodzi z Australii, to wokale jakoś wpasowują mi się w ten wątek azjatycki z początku naszego dzisiejszego spotkania. Cała epka, It's Very Loud. Oprócz świetnych tytułów i zachęcam do tego, żeby się zapoznać nie tylko z tytułami, zawiera także świetne kompozycje. Może to zasługa jakiegoś luzu, który One Table Spoon w sobie posiada, a może chęć stworzenia utworów z takim prostym przekazem, gdzie artysta musi dążyć do samorealizacji i o tym dzisiaj jeszcze w audycji N3 nieco więcej się pojawi wątków. Natomiast ta audycja jest audycją nocną. Bardzo dużo tu jest przestrzeni na muzykę elektroniczną, a zatem podkręcimy trochę tempo. Moon Zing, artysta, który przybrał bardzo ciekawą kreację, Stracha na wróble. Bardzo podoba mi się to, jak duet Bicep kontynuuje projekt Chroma, bo chyba tak już można nazwać to ciągłe powracanie do utworu Chroma. To już jest ósma wersja tego utworu i myślę, że każdy zasługuje na uwagę, ponieważ też każdy zyskuje jakąś taką autonomię w tym wszystkim, a to za sprawą różnych artystów, których Bicep zaprasza do współpracy. Ja zachęcam do tego, aby sprawdzić każdą wersję utworu Chroma. No a teraz Kuba Ambrożewski dzisiaj w Tygodniku Muzycznym zapowiadał, a zatem teraz to się wydarzy. I przechodzimy do kolejnej nowości, czyli wspaniałej płyty Eli Minus. Zanim o tej płycie powiem, posłuchamy dwóch utworów. Behind the veil, my mind keeps trapped. w audycji N3. Dzisiaj wspomniałam już o wątku samorealizacji i myślę, że to możemy również przypisać do najnowszego albumu Eli Minus Dia, ale też jest to przykład na to, jak na nowo Eli Minus stara się zdefiniować muzykę elektroniczną. Uważa, że to jest bardzo potrzebna zmiana, ale też i stara się zdefiniować na nowo siebie, ponieważ nie ukrywa w wywiadach, że proces tworzenia tej płyty był dla niej bardzo, bardzo ważny, ponieważ mimo różnych podróży, które odbywała, musiała odbyć tą najważniejszą, czyli podróż w głąb siebie i się na chwilę zatrzymać. Też spróbowała swoich sił w tekstach i naprawdę myślę, że jej to naprawdę dobrze wyszło. Cytując, zostawiając w każdym tym utworze inną cząstkę siebie. No dobrze, a teraz przenosimy się do mrocznych i basowych brzmień od Slick Backa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sends with an open door again. Somewhere less lonely tonight, only away from life. Lost there, layers of dust, hiding a touch of light. Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sends with an open door again. If only I had listened enough, would have heard the words you whispered. Only a reflection of us could have worse the situation. Coś, za co chyba najbardziej cenię sobie twórczość Oklu, to ta delikatność i subtelność, bo nawet jeżeli tam pojawia się jakiś beat, to nadal to wszystko jest zachowane w odpowiednich proporcjach. Take Me By The Hand to ostatnia chyba zapowiedź tego, co wydarzy się na albumie, który ma ukazać się już 7 lutego. Mnie ten utwór zdecydowanie zachęca i ja nie mogę się oczywiście doczekać. A teraz na chwilę powrócimy do wątku azjatyckiego. Myślę, że ci, co znają FKA Twix, powinni poznać Japonkę Aiko Haruna, bo jest ona również charyzmatyczna i magnetyczna. Mm-hmm. Metoro Nori to pochodząca również z Japonii artystka, która zupełnie ma inną wrażliwość niż Akiko Haruna, która też pojawiła się przed chwilą w Trójce. Ranpu no yo ni to utwór, który przed chwilą się pojawił, który jest bardzo króciutki i zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całą płytą Evenings, która idealnie sprawdza się na te wieczorne wyciszenie, które tutaj tradycyjnie już chyba można tak powiedzieć sobie pozwalamy na nie właśnie w audycji N3 i nie mogło być inaczej, ponieważ w czwartek zmarł David Lynch, więc miałam ogromną potrzebę, żeby dzisiaj jednak się podzielić jednym z utworów. Wybrałam z drugiego sezonu Twin Peaks bardzo oniryczny utwór Audrey's Prayer. Przynajmniej ja już mam przed oczami wyobraźni właśnie tę scenę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz. Mówimy dobrej nocy i do usłyszenia.